Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kolik na dzień dobry dziś w budziku, a gdy na budziku 4 po 4 my sięgamy po piosenkę dnia. Dziś Aleksandra Sawyer-McDermott wprost z Portland w stanie Oregon. Violet was tickling my fancy, gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a candy seems as if I'm spinning down a pole.

bliżej mi do ciebie. Chodź mi jak czas, bliżej nam do siebie. Chodź inny świat, bliżej mi do ciebie. Mówią, że już jest inny świat, że zdążył nas okłamać. I pewnie to nie pierwszy raz. Rozumie nas, a jednak dziś nad ranem przypomnisz sobie tamten szept i najpiękniejszy w życiu dzień. Chodź mija czas, bliżej nam do siebie. Chodź inny świat, bliżej mi do ciebie. Chodź mija czas, bliżej nam. Bliżej mi do ciebie. Chodź mi jak czas, bliżej nam do siebie. Dwanaście minut po godzinie czwartej, jak zwykle pora na czynności budzikowe i rozgrzewkowe. Mailowo, przypomnę, budzik@polskieradio.pl. Telefonicznie 2 2 7 3. No i jeszcze SMS-owo 71335. Ostatnie w tym tygodniu piątkowe 3 szybkie. A zatem ciach, ciach. Luster wokół, wierz w to, jakże nieważkie jest wobec tego cudu nasze zło. Jesteś tutaj zaledwie chwilę, jedyny raz zjawiasz się. Zrób co możesz, ale nie tyle, by cię ktoś zapamiętał źle. Pozwól sobie na dar zdumienia, a znajdziesz sens. Ufaj mi, zrób co możesz, by twoje istnienie było cenne jak krople krwi. Światów lepszych niż ten świat. Jesteś tutaj za dwie chwile, jedyny raz zjawiasz się. Zrób co możesz, ale nie tyle, by cię ktoś zapamiętał źle. Pozwól sobie na zachwycenie, a znajdziesz sens. Ufaj mi, zrób co jeszcze masz do zrobienia. Cicho zamknij za sobą drzwi. Chica para la paz Que no me la tinto nada Mi pena La singena no la tiene Cuando se murió en andar Que no me la tingui Porque Que no me la la Tinga dola Que no me la tinta Que no me la tinta Que no me la tinta Que no me la tinta A już szybciusieńko, ach, te trzy szybkie państwa emocjonują i już są drudzy i trzeci, ale honorujemy tych pierwszych, którzy to odzywają się z samego rana. Pierwszy telefonicznie pan Rafał z trasy między Częstochową a Katowicami, już właściwie ostatni odcinek, a później meta koncertowa. No bardzo się cieszymy, ale nie chodzi o metalikę koncertową. Na drogach na Śląsku mokro. Gorąco pozdrawiam pan Rafał, a my życzymy szerokości. No i też tak koncertowo z takim akcentem w naszej skrzynce SMS-owej Pogani, który odlicza, że jeszcze 190 km do Warszawy, rozładunek, załadunek po południu do Lublina na koncert właśnie. Również dobrego dnia, Pogani. Bardzo się cieszymy, to pierwszy sygnał SMS-owy. No i jeszcze mailowo, też koncertowo, co prawda, że przedkoncertowo w imieniny miesiąca spać jakoś nie idzie, a adrenalina już działa, dopiero wieczorem będzie się działo. Leży i energetycznych dźwięków nasłuchuje to pani Joga z Krakowa dziś jako pierwsza mailowo. Serdecznie gratulujemy. To nasze dzisiejsze budzikonowe grono porannych korespondentów i przodowników, a ciąg dalszy sygnałów nie tylko krajowych, także zagranicznych już za kilka chwil. Za moment także powitanie nowego dnia na budziku 17 po czwartej. Kruchym jak wiara w cud Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp Znam nie mam i okrętny losu rytm Obietnicami plami miłówny by zmęczony, gonię, karmię się wiarą, że prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę. Stefan i pani Agnieszka i pani Agata i pani Irek i pani Marysia i pan Piotrek, pani Beata i pan Paweł zgłaszają swoją budność. Bardzo się cieszymy. Jeszcze do porannej korespondencji będziemy wracać. 22 minuty po godzinie 4. Witamy nowy dzień. Przed nami piątek, 3 marca. To 62 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za 2 godziny. Zajdzie po 17. No a dzień potrwa już ponad 11 godzin. To oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku ponad 3 godziny. Imieniny Kunegundy, Maryny i Jakuba. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. This word gives you thinking, but stay here. I już prawie 26 minut po godzinie 4. Nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, a świt za 2 godziny, to my przypominamy sobie niektóre 3 wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1831 roku rodził się George Mortimer Pullman, amerykański tapicer, konstruktor pierwszych wagonów sypialnych i restauracyjnych. Zmarł w 1897 roku. 45 lat temu wystrzelono radziecką sondę międzyplanetarną Pionier 10 w okolice Jowisza. Przypomnijmy, że była to pierwsza próba wysłania pojazdu kosmicznego właśnie w kierunku tej planety. Rok 1972. A w 1994 roku zmarł Karel Kryl, czeski grafik, poeta i pieśniarz, legendarny bard praskiej wiosny 1968 roku. Dziś 23. rocznica śmierci Karela Kryla. To 3 daty na teraz, a ciąg dalszy także kalendarza muzycznego już za niecałą godzinę. A za 3 minuty i 33 sekundy prognoza pogody i pan synoptyka. Spotkajmy się na schodach, w holu tuż przy drzwiach, jak dachowce wiosną, gdy oknami wpada maj. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. W kieszeni trzymaj jeszcze kilka chwil. Choć w ustach mam safari, to dłonie wciąż mi drżą. I mimo huraganu czekam na cieplejszy front. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. A ja jak szpieg się schowam, by przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Na dachu rozmawiajmy całą noc o kometach i serialach, że uciekniemy stąd. Stertą klątw oczaruj, bym nie pamiętał nic. Do ostatniego stchnień chcę przy tobie być. Ratuj mnie z pożarów i wyławiaj z rzek. Zostań tu, mów o wszystkim, o czym chcesz, nim dosięgnie nas stado dzikich lwów, nim dopadnie cię jeden z gorszych snów. Nowe nagranie w Trójce nie tak dawno także. Nasza piosenka dnia Piotr Zioła, jutro zatytułowany Safari. Punkt 4.30. Pora na prognozę pogody. Polska w zasięgu wyżu nad Serbii. Z zachodu zacznie napływać nieco cieplejsze powietrze polarno-morskie, a dziś w południowej połowie kraju w miarę pogodnie. Na północy, w centrum i na wschodzie zachmurzy się i popada deszcz, a na północy również deszcz ze śniegiem. Co prawda pochmurno, ale możliwe większe przejaśnienia, lokalne rozpogodzenia. A wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, choć w rejonach górskich porywisty, lokalnie nad morzem, w górach oraz rano na wschodzie wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali, a temperatura w dzień prognozowana tak jak wczoraj, od 4 stopni na Suwalszczyźnie przez 7 w centrum do 11 stopni. Dziś najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. Raz dziewczynka jeszcze mała, z całą bandą dzieci, na pagórku w śniegu stała, słuchała jak leci. Józek krzyknął, że uwaga, będzie jechał z drogi, lecz dziewczynka nie słuchała, patrzyła pod nogi. Wszystkie dzieci się rozeszły, Józek żwawo ruszył, ktoś tam krzyknął do dziewczyny, a ktoś go zagłuszył. Czy to szczęście, czy nieszczęście, sami osądzicie, ale Józek jechał prosto, jak miłe życie. Na dziewczynę, na jej nogi, na jej kurtkę małą, a jeden spostrzegł ją, to zrobić nic już się nie dał. Sanki prosto swoim płozem dziewczyna jechał, z tego co się później stało, kolac był niemały. Zamiast do tragedii jakiejś doszło do radości, bo się dziewczę dołączyło do sanek prędkości. Siadło zgięte w pół na przedzie, nie na zbyt świadome, razem z Józkiem na saneczkach zawyło szalone. Słońce wyszło z chmury, dzieci biegły za tą parą z góry na pazury. Dużo śmiechu, zaskoczenia, zamiast łez zabawa, wszyscy tak się ubawili, jak to był karnawał. Nie jeden, czemu sanki służą. Jaki morał z tego płynie, może zapytacie? Zagapiajcie się na całość, gdy się zagapiacie. Przepraszam. Tak się zagapiłem troszeczkę, bo tak sobie pomyślałem o tym śniegu i deszczu ze śniegiem w prognozie pogody. No i masz ci, no i pan od muzyki, jak znalazł idealnie po prognozie pogody takie właśnie nagranie. Pierwsze nagranie w dzisiejszym budzikowym alfabecie, podpowiem. Podpowiem także 71335, numer skrzynki SMS-owej, i podpowiem także, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Co łączy trzy różne nagrania? No jest jakiś łącznik, coś jednak tam się pojawia, jakiś spójnik, jakiś spalnik, jak mawiają niektórzy. Szukamy tego spoiwa. Dziś nie powinno być trudno. Na finał tego tygodnia taki dziś budzikowy alfabet. 71335. Wspólnik. No właśnie. Pierwsze nagranie za nami. Drugie i trzecie. Cóż to takiego dziś narodziło się w budzikowej łepetynie? 71335 za 25. Piąta. Przyjemnego słuchania. Takie nagrania. I szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzę. Księżyc 30 nocy się palił nad naszą tajemnicą. Podarowałem ci sznur korali, 30 małych księżyców. A kiedy wczoraj spytałem cię o nie, rękami twarz zakryłaś i nie widziałem twych oczu, lecz dłonie. Kiedy szepnęłaś, zgubiłam. Czemu zgubiłaś korale? Jakie zrządzenie tajemne strąciło nagle jak gwiazdy 30 pełni bez chmur? Jak ja ci teraz zapalę nasz księżyc w noce jesienne,

i Jerzy. Serdecznie gratuluję. No ale na J to też prawidłowa odpowiedź i pan od muzyki również. Jerzy Igor i Sanki to jeszcze takie zimowe nawiązanie do prognozy pogody. Wcześniej Jerzy Wasowski, Czemu zgubiłaś korale, i przed chwilą Jerzy Sztur, Śpiewać każdy może. Tego rozśpiewanego dnia państwu życzę i pięknie dziękuję za udział w dzisiejszym budzikowym alfabecie. No, no, pan od muzyki. To pan od muzyki teraz poleca panią Patrycję Zarychtę. Na budziku 19 minut pozostało do godziny 5. Za chwilkę sygnały, nie tylko zagraniczne, ale wcześniej także krajowe od państwa. I'm a little girl in my little home, in my loneliness, like a scared bird. I feel safe when there's someone who cares, like an angel stays behind my back. Slowly, baby, slowly. Właśnie o tej porze. 4:44 sięgamy po sygnały od państwa. Pan Konrad z nami jeszcze tak na dokładkę. Nic o polityce nie było, a tu w odpowiedzi bardzo proszę, jeśli chodzi o alfabet kabaret. Z trzema znakami zapytania. Pan Remek obecny jest z nami. Bardzo się cieszymy. Głowa do góry i do wymarzonego zakładu pracy. To już wkrótce. Pan Bogdan też z nami muzycznie. Pan Irek jeszcze ze śpiącej rogownicy. Jeszcze ciemno, ale już dzień dobry wszystkim budzikowcom. Bardzo serdecznie dziękujemy za dobre słowo. Pani Maria pozdrawia wszystkich żeglarzy. Sezon bojerowy już powolutku będziemy kończyć. Pan Piotr o tym tak w sumie chyba skromnie, bo pan Piotr napisał, nie będę oryginalny, po prostu życzę wszystkim udanego piątku. Piąteczka, piątunia. To pan Piotr z tęskniony weekendu, jak mnie mam. Pan Paweł również bardzo miło wita. Pan Romek jest z nami, także pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy. No, a ze skrzynki SMS-owej również pan Mateusz ze Śmieszkowa Lubuskie wita. Agnieszkę i pozdrawia. Wita także w imieniu wszystkich budzikomaniaków. Nowy dzień, już za chwilkę weekend. Tak, tak, to już za rogiem. Za 14 minut będzie godzina 5, sygnały zagraniczne. To już dosłownie za 3,5 minuty. Za 11:05. Powiedziałem za rogiem weekend. Ej, że panie budziku, już weekend. Przy tej muzyce wcale nie chce się pracować, a przecież już weekend. Pani Ania z Perth z Australii gorąco pozdrawia. No tak, tak, już popołudniowa pora. Bardzo gorąco, wiemy, że tam taki klimat, ale bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Sebastian też jest z nami. Do długo wyczekiwanego weekendu pozostała godzinka z małym okładem, ponieważ o 6:00 kończę nockę, a na wyspie Finn powyżej 4:00. Ale jak to często bywa, to wieje mocno i do tego deszcz, także jak mówią duńscy synoptycy, szału nie ma, a więc jednak do przodu pan Sebastian. No. Tak mówiliśmy i zapowiadaliśmy nie tylko u nas. Silny, porywisty wiatr, wychładzający, zwiększający uczucie chłodu. Więc te niby 4 powyżej, no tak jak za oknami na Myśliwieckiej, ale też wieje. Z kolei na Seszelach wieje jak w Kieleckiem. Przez całą noc tajfunowa wichura i deszcz szarpały pióropuszami palm i liśćmi drzew. Teraz jest trochę spokojniej, wiatr przegonił chmury, odsłonił słońce. Nawet wilgotność jest jakby niższa. No i ciepło niezmiennie 27 stopni. To od pani Marzeny Seszele na słuchu, także o poranku. Pani Marta chciałaby zaakcentować swoją obecność przy radiu właśnie w tym momencie. Nocna zmiana w hotelu w Londynie, jeszcze tylko niecałe 4 godzinki i już weekend. Szkoda tylko, że u mnie dochodzi czwarta. Pozdrawia pani Marta, my przyjemnej pracy życzymy. Nasz budzikowy podróżnik pan Stefan, też na europejskich szlakach, z fantastyczną dokumentacją fotograficzną. Bardzo dziękujemy. I jeszcze pozdrowienia od tych, u których to kończy się czwartek. Z takimi właśnie czwartkowymi, dla nas już piątkowymi pozdrowieniami. Państwo Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody. Również spokojnej nocy i dobrego piątku. No i dobrego weekendu również. Tego życzymy. Za 9 minut piąta. Martyna Jakubowicz i żagle tuż nad ziemią. No, te żagle dziś jednak łopaczą i to bardzo mocno. Te ostrzeżenia o silnym wietrze, co prawda już nie tak porywistym jak wczoraj, jak słyszeliśmy w ostrzeżeniach synoptyków, do 120, miejscami nawet do 135 km na godzinę. Na dziś już w porywach do 60. Jeszcze będziemy mówić w prognozie pogody po godzinie 5. A po 5 także zapowiedzi nowego dnia. Będzie szelest prasy, oczywiście muzyczne trójkowe kalendarium, tak jak wczoraj w obfitości. Mnóstwo, mam nadzieję, fantastycznej i rozbudzającej muzyki. Państwa korespondencja, wspólnym mianownikiem rzeczywiście dziś też może być to, że wstać ciężko, łóżko jak magnes, ale się udało. Pozdrawiam wszystkich budzikowców z trasy Warszawa na Sierck, to pan Paweł. No właściwie to tak tuż pod naszymi oknami. Gorąco pozdrawiamy wszystkich już obudzonych, którym to udało się przezwyciężyć to niemiłosierne przyciąganie właśnie do objęć Morfeusza. Sygnał od państwa, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Także po godzinie 5 mailowo, telefonicznie i smsowo, również jak państwo słyszą, drogowo i pogodowo. Te wieści z pierwszej ręki bardzo sobie cenimy. Cenimy także no już zapełnioną w znacznej części piątkową listę obudności. Gdyby państwo mieli ochotę, to zachęcamy, jesteśmy otwarci. Te wieści, myślę, dobre, pokrzepiające, także po 5. A 5 już za 3 minuty. Nie dzwonię po to, żeby cię obudzić. Dzwonię po to, żeby słuchać, jak oddychasz. Za oknem stoją dwie taksówki. Nie pojadę żadną z nich. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr